बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है भाग 10। सुखुमी, गोदावता, गागरा और सोची जैसे नगर यात्रियों के लिए विशिष्ट आकर्षण के स्थान हैं। ये नगर काले सागर के ऐसे मोड़ पर बसे हैं मानो इन नगरों के लिए ही समुद्र ने अर्धचंद्राकार जैसा घुमाव ले लिया हो। एक तरफ कॉकेसस पर्वत की गगनचुंबी चोटियां और दूसरी तरफ काले सागर की अतल गहराइयां, इन दोनों के बीच बसी हुई छोटी मोटी सुंदर बस्तियां। रात को बिजली के चमचमाते हुए आलोक में यह लंबा प्रदेश और ये नगर किसी सजी हुई रानी से कम प्रतीत नहीं होते। समुद्र के किनारे किनारे घने वृक्षों की छाया, ठंडे और टेढ़े मेढ़े आरोह अवरोहों से भरी सड़क और संपूर्ण वातावरण की शांत छटा ने हमें इतना मोहित किया कि मन में आया कि इस सुंदर प्रकृति की गोद में क्यों न लंबे समय तक खेलते रहें। वह संपूर्ण सागर तट सुंदर से सुंदर सैनिटोरियम्स से सजा है। आपको जो भी आकर्षक और भव्य भवन दिखाई पड़े, समझ लीजिए कि वह ज़रूर कोई सैनिटोरियम ही होगा। आपका अनुमान 80% सही होगा। अकेले सोची शहर में 100 से अधिक सैनिटोरियम और स्वास्थ्य सुधार केंद्र हैं। ऐसे हर सैनिटोरियम में 400 से लेकर 1000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती है। उनके लिए हर प्रकार की चिकित्सा और व्यायाम, मनोरंजन, खेल, अध्ययन आदि की विशिष्ट सुविधा होती है। हमें इस क्षेत्र में ऐसे अनेक छोटे गांव मिले जहां के लोगों ने पहली बार किसी विदेशी को और किसी भारतीय व्यक्ति को देखा था। विदेश के पर्यटक तो मॉस्को, तबलीसी, लेनिनग्राद, ताशकंद आदि बड़े शहरों में जाते हैं। ऐसे उद्गार कई बार ग्रामीणों ने हमारे सामने प्रकट किए। चाय के एक कारखाने के मजदूर हमें रास्ते से गुजरते देखकर एकत्र हो गए और हमारा हाथ पकड़कर आग्रहपूर्वक हमें अपने कारखाने में ले गए। ओह, अखबारों में आपके चित्र देखे, समाचार पढ़े, आप शांति के दूत हैं। लीजिए हमारे कारखाने की चाय के ये चार बंडल। क्रुश्चेव, कैनेडी, देगाल और मैकमिलन, इन चारों को एक एक बंडल दीजिए और कहिए कि जब आपको अणुबम के उपयोग करने की आज्ञा देने का समय हो तब कृपया यह ताज़ा चाय पीजिए। तब श्रमिकों को याद कीजिए, आपको अवश्य सुबुद्धि मिलेगी और तब आप अणुबम का प्रयोग नहीं करेंगे। हम कारखाने के मजदूर शस्त्रास्त्र विहीन युद्ध वितर विश्व का सपना देख रहे हैं। हम श्रमिक हैं, दुनिया भर के श्रमिकों का हित शांति और केवल शांति में है। स्कूलों के बच्चे और अध्यापक रास्ते पर चलते हुए हमें घेर लेते, अपने स्कूल में ले जाते, हमारी यात्रा की पूरी कहानी सुनते। वे कहते, हमारा भविष्य तभी सुरक्षित और उज्जवल हो सकेगा जब संसार पर से युद्ध तथा आणविक हथियारों की काली छाया दूर होगी। जनता का 100% विश्वास शांति में है। निहित स्वार्थ वाले चंद लोगों के व्यापार को चलाए रखने के लिए ही आज सामरिक हथियार बनाए जा रहे हैं। अतः अब वह समय आ गया है जबकि निहित स्वार्थ के विरुद्ध आम जनता की शांति भावना को प्रतिष्ठित किया जाए। हमारी सुविधा के लिए सोवियत शांति परिषद ने प्रारंभ में हमारे साथ एक दुभाषिया रखा था। इस वजह से हम सोवियत जनता के बीच गहराई से घुल मिल सके। उनके विचार, रीति रिवाज, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कानून, पुलिस, धर्म, जाति आदि के संबंध में हम बारीकी से अध्ययन कर सके। सोवियत संघ के ग्रामीण जीवन के बारे में गहराई से जानने की उत्सुकता हमारे मन में थी, वह पूरी हुई। जिसके भी घर ठहरते हम सीधे रसोई में पहुंच जाते थे। माताएं और घर के बच्चे हमें घेर लेते थे। वे कैसे भोजन पकाते हैं, कैसा जीवन जीते हैं और किस तरह की परिवार व्यवस्था है, यह हम देखते थे। हम जिस किसी के घर में ठहरते उस दिन के लिए ऐसे घुल मिल जाते मानो उस परिवार के ही सदस्य हों। शांति परिषद हमारी यात्रा के बारे में और यात्रा मार्ग के बारे में बराबर जानकारी लेती रही। हमें कभी कभी तेज़ सर्दी का सामना करना पड़ा, पर वह असहनीय नहीं थी। 20 दिन की हमारी यात्रा के बाद 4 फरवरी को मॉस्को से शांति परिषद ने अपना एक विशेष प्रतिनिधि भेजा। ये भाई श्री अलेक्जेंडर इवानोविच पलादिन हमारे साथ 2 दिन रहे। वे यह जानकारी लेकर आए थे कि सोची के आगे कॉकेसस पर्वत पर इतनी तेज़ घनी बर्फ़ पड़ी है कि रास्ते भी बंद हो रहे हैं और बर्फ़ के साथ तूफान भी है, इसलिए आप यहां से सीधे मॉस्को चलें, यही सुविधाजनक होगा। लेकिन सोची तो अभी 100 मील दूर है, हम वहां तक तो जाएंगे ही, हमारा उत्तर था। ये भाई कहने लगे, मैं मॉस्को से विशेष रूप से इसके लिए आया हूं। आप इस बारे में ज़्यादा आग्रह न रखें। अपने देश में हम अतिथियों को बर्फ़ और तूफ़ान में छोड़कर निश्चिंत नहीं बैठ सकते। बहुत बातचीत हुई, हमारा मन किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। आखिर उन्हें कुछ संतुष्ट करके भी हमने पदयात्रा जारी रखी। 1 सप्ताह के बाद हम सोची पहुँचे। सोची में वे भाई फिर हमसे मिले। हमने स्थानीय लोगों से भी इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। हमें पता चला कि मॉस्को से करीब 400 मील पहले वोरोनिश शहर है। वहाँ तक रास्ता ज़्यादा भयंकर है, साइबेरिया की तरफ से बर्फीली आंधी चल रही है, सड़कें भी बंद हैं, रेलें भी बंद हैं, चारों ओर की धरती घनी बर्फ से ढकी हुई है। एक लंबे विचार विमर्श के बाद हमने यह सोचा कि शांति परिषद के लोगों को और सरकार को ज़्यादा चिंता में डालकर हम इस तरह आगे बढ़ेंगे तो वह भी ठीक नहीं होगा, इसलिए हमें इतना समझौता कर लेना चाहिए। आखिर हमने सोची से वोरोनिश तक का टिकट लेकर विमान यात्रा प्रारंभ की। ज्यों ही विमान वोरोनिश के निकट पहुंचा कि अधिकारियों से सूचना मिली। अचानक मौसम के ज़्यादा ख़राब हो जाने से वोरोनिश में विमान का उतारना असंभव हो रहा है, इसलिए वोरोनिश के यात्रियों को भी मॉस्को ही जाना पड़ेगा। और इस सूचना के 1 घंटे बाद हम मॉस्को के हवाई अड्डे पर थे। इस तरह 3,404 मील की पदयात्रा के बाद प्रकृति के आगे हमें हार माननी पड़ी और पदयात्रा खंडित करके हम मॉस्को पहुंच गए। काश कॉकेसस पर्वत ने हमारा साथ दिया होता। सन 1945 के बाद इस वर्ष सर्वाधिक तेज़ सर्दी, तूफान और बर्फ ने रूस की भूमि को ग्रस्त कर दिया था और हम भी उसी की चपेट में आ गए थे। 13 फरवरी हम मॉस्को पहुंच गए, सोवियत देश की राजधानी मॉस्को, संसार के प्रमुख नगरों में से एक मॉस्को, सुंदर तथा वैज्ञानिक साधनों से संपन्न मॉस्को, ऊंचे ऊंचे आकाशचुंबी भवनों वाला मॉस्को, 60 लाख की आबादी, 150 से अधिक म्यूजियम, 30 थिएटर, 70 से अधिक प्रकाशन गृह, 1,000 से ज़्यादा पुस्तकालय, उच्च शिक्षा के लिए 86 संस्थान, यह है संसार के आधुनिकतम नगरों में से एक मॉस्को। मॉस्को में हमारा 1 महीना निश्चित ही हमें सदा याद रहेगा। चौड़ी तथा खूबसूरत सड़कों या लंबे चौड़े बगीचों या बेहतरीन होटलों आदि के कारण ही नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों के स्नेह, आतिथ्य एवं उच्च जीवन के कारण। एक दिन हम मॉस्को का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय देखने के लिए निकले। मॉस्को में हम जब तक रहे, श्री स्लावा नाम का एक युवक दुभाषिया हमारे साथ था। हम बस स्टैंड पर पहुँचे। मुझे प्यास लगी। मैंने अपने दुभाषिया साथी से पूछा कि यहाँ कहीं पानी है क्या। वे मुझे एक जगह ले गए, एक छोटी सी दुकान थी, दुकानदार कोई नहीं। मेरे साथी ने 5 कोपेक रूसी सिक्का एक छेद में डाले। फलों के रस से तैयार किए हुए पानी के 2 ग्लास भर गए। मैंने मन ही मन सोचा, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक है। इतने में बस आ गई। मैं इस बात पर चकित हुआ कि बस ड्राइवर एक महिला थी। हम बस में बैठ गए। बस में कोई कंडक्टर नहीं था। टिकट के पैसों के लिए एक छोटी सी पेटी बस में रखी थी। हमारे साथी ने उस पेटी में पैसे डाले और टिकट फाड़कर खुद ले लिया। यदि कोई पैसे डाले बिना ही टिकट ले ले तो? मेरे मन में ऐसा सवाल उठा, पर मैंने बड़े गौर से देखा, ऐसा किसी ने नहीं किया। मॉस्को में कई हज़ार बसें होंगी। यदि प्रत्येक बस में एक कंडक्टर हो तो कई हज़ार कंडक्टर चाहिए। आखिर किस लिए? इसीलिए ना कि हम टिकट के बिना चोरी से यात्रा ना करें। यदि सब लोग यात्रा के नियमों का स्वयं पालन करें तो इन हज़ारों व्यक्तियों का ठीक तरह से दूसरे आवश्यक कामों में उपयोग हो सकता है, ऐसा श्री स्लावा ने कहा। यही तो यहाँ हो रहा है। केवल बसों में ही नहीं, मॉस्को नगर की भूगर्भ रेलों में भी हमने कोई कंडक्टर नहीं देखा। पूरे मॉस्को नगर के नीचे रेलवे लाइन बिछी है। यह दुनिया की सबसे सुंदर भूगर्भ रेलवे मानी जाती है। एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं भी जाइए, जाते समय स्टेशन के दरवाजे पर 5 कोपे का 1 सिक्का एक पेटी में डालिए और चले जाइए। इन सब कामों के लिए टिकट बेचने और जांचने के लिए एक लंबे चौड़े दल की क्या ज़रूरत? हम विश्वविद्यालय पहुँचे, लुमुम्बा विश्वविद्यालय। इसे यहाँ के लोग मैत्री विश्वविद्यालय भी कहते हैं। संसार के 80 देशों के विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं। विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व की बुनियादों को मजबूत बनाने में इस विश्वविद्यालय का अपूर्व स्थान है। विश्व में इस तरह की शायद यह एकमात्र संस्था है जहाँ अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में पले हुए युवक मिलकर रहते हैं और मैत्री के वातावरण में विद्या हासिल करते हैं। हमने अपना पूरा एक दिन इस मैत्री के अद्वितीय मंदिर में बिताया। इस भयंकर सर्दी में मॉस्को के पेड़ पौधे, सड़कें और मकानों की छतें सुंदर सफ़ेद सुहावनी अत्यंत शीतल बर्फ से ढकी थीं। सफ़ेदी की इस चादर में लिपटा हुआ मॉस्को सचमुच कितना मोहक, कितना लुभावना और कितना आकर्षक था। मॉस्को पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहली आकांक्षा रहती है कि वह लेनिन की समाधि पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे। मानव समाज के इतिहास में पहली बार समाजवादी समाज की स्थापना करने में लेनिन सफल हुए। उन्होंने न केवल सिद्धांतों का निर्माण किया बल्कि उन सिद्धांतों के आधार पर एक समाज का निर्माण किया। आज सोवियत देश के लिए सर्वाधिक प्यारा और आदरणीय व्यक्ति लेनिन है। हर दफ्तर में लेनिन का मुस्कुराता हुआ चित्र हमने देखा। हमने इस देश में अक्सर यह बात सुनी कि जो आदर्श लेनिन ने हमारे सामने रखा है उसी पर हमें आगे बढ़ना है। सारा देश लेनिन के बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता और तेज़ी के साथ आगे कदम बढ़ा रहा है। इस देश में लेनिन का वही स्थान है जो भारत में महात्मा गांधी का है। उस दिन सवेरे हल्की बर्फ पड़ रही थी। मौसम में तेज़ सर्दी बसी हुई थी। हम अपने निवास स्थान से चलकर क्रेमलिन के सामने फैले हुए विशाल लाल प्रांगण रेड स्क्वायर में पहुँचे। क्रेमलिन का अर्थ है किला। मॉस्को नदी में झांकता हुआ 800 वर्ष पुराना क्रेमलिन प्राचीन रूसी इतिहास की सबसे बड़ी स्मृति है। सन 1918 से इसी क्रेमलिन में सर्वोच्च सोवियत के सरकारी तथा अन्य कई प्रमुख दफ्तर स्थित हैं। क्रेमलिन के ठीक सामने लाल प्रांगण में एक लंबी कतार खड़ी थी। देश विदेश के हजारों नरनारी प्रतिदिन इसी भांति यहाँ लाइन बांधकर सोवियत क्रांति के पिता की समाधि पर पहुँचते हैं। समाधि स्थल वैसा ही आडंबरहीन और सादा है जैसे स्वयं लेनिन थे। हम समाधि के अंदर पहुँचे। रासायनिक तत्वों से सुरक्षित लेनिन का शरीर आज भी आश्चर्यजनक रूप से कांतिमान है। चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान बिछी है। वे नयन मूंद कर ऐसे सोए हैं मानो कुछ थककर विश्राम कर रहे हों और थोड़ी देर बाद उठकर हमारे साथ बातचीत करने वाले हों। हम क्रेमलिन के अंदर भी गए जहां लेनिन सोवियत शासन के सूत्रधार बनकर रहते थे, जहां बैठकर सोवियत संघ के भविष्य की योजना बनाते थे, जहां बैठकर श्रमिकों और किसानों की समस्याएं सुलझाते थे, जहां अपनी पत्नी क्रूप्सकाया के साथ बैठकर भोजन करते थे, जहां बैठते थे सोते थे, उस स्थान को हमने देखा। जो चीज़ लेनिन के समय जैसी थी आज भी वैसे ही रखी है। कितना सीधा सादा जीवन, कितनी थोड़ी सी साधारण चीज़ों से वे अपना काम चलाते थे। उनका निवास स्थान देखकर यह सोचना कठिन होता है कि यह स्थान सोवियत संघ जैसे विशाल देश के शासक का निवास स्थान रहा है। एक साधारण मानव का जीवन जीकर भी अपने त्याग और बलिदान की बदौलत लेनिन महामानव बन गए और उन्होंने संसार के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। सोवियत संघ का आज जो रूप है उसकी बुनियाद स्वयं लेनिन ने डाली थी। हमने लेनिन संग्रहालय भी देखा। रूस से बाहर स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी इत्यादि देशों में रहकर किस प्रकार उन्होंने क्रांति की मशाल जलाई, कैसे इस्करा, प्रावदा आदि पत्र निकाले, कैसे जनता को संघर्ष के लिए न केवल जगाया बल्कि शिक्षित भी किया और किस तरह यातना भोगते हुए संपूर्ण देश में उन्होंने विद्रोह की लहर फैला दी, इसकी एक सजीव झांकी हमने इस संग्रहालय में देखी। श्रमिकों और किसानों की दयनीय अवस्था ने लेनिन के हृदय में एक भयंकर वेदना उत्पन्न कर दी थी और उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य इन श्रमिकों और किसानों को जीने का समान अधिकार दिलाना ही तय कर लिया था। जब सोवियत क्रांति सफल हुई तब उन्होंने श्रमिकों और किसानों के लिए जीवन के समस्त साधनों की उपलब्धि का मार्ग ढूंढा। सोवियत क्रांति का पहला परिणाम था उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की समाप्ति और व्यापार व्यवसाय के माध्यम से होने वाले उत्पादक तथा उपभोक्ता के शोषण का अंत। जो खाता है उसे काम अवश्य करना चाहिए और जो काम करता है उसे पर्याप्त भोजन उपलब्ध होना चाहिए, यह लेनिन का पहला विचार था। संग्रहालय को देखते समय हम यह समझ पाए कि सोवियत देश को विकास की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके मस्तिष्क में कैसी योजनाएं थीं। लेनिन एक व्यक्ति नहीं, विचार है। उस विचार को अपनाने का परिणाम होगा शांति, श्रम और समानता। उनके समाधि पर जाकर हम शांति, श्रम और समानता का पाठ सीखें, यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मॉस्को नगर हमारी पहली मंजिल थी। दिल्ली से चले मॉस्को और वॉशिंगटन के लिए पहली मंजिल पर पहुंचने की विशेष प्रसन्नता हमारे हृदय में उभर रही थी। मॉस्को में हमारे मिशन के अनुसार कार्यक्रम चला। सोवियत शांति परिषद के अध्यक्ष, मंत्री और सदस्यों के साथ दो दिन हमारी चर्चाएं हुई। हमने अपनी यात्रा की योजना, संस्मरण आदि सबको बताए। निशस्त्रीकरण और आण्विक प्रयोगों के बारे में हमारी जो दृष्टि है वह भी हमने पेश की। हर हालत में आण्विक प्रयोगों पर तुरंत प्रतिबंध लगे, सोवियत सरकार उसके लिए पहल करे और अविलंब इस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है इस बारे में विचार हो। हम इस काम के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य की अंतिम कसौटी तक पहुंचकर भी शांति के लिए किए जाने वाले संघर्ष में अपना जीवन अर्पित करने को तैयार हैं। इस तरह हमने अपना पक्ष रखा। विश्वविद्यालय के छात्र हों या किसी कारखाने के श्रमिक, गांव के किसान हों या शहरों के बुद्धिजीवी, प्रयोगशाला का वैज्ञानिक हो या होटल में खाना परोसने वाली महिला, यहाँ सबके मन में समान रूप से शांति की आकांक्षा है और युद्ध से घृणा है। चार घरों की बस्ती वाले गांव से लेकर मॉस्को जैसे शहर तक सभी जगह वे लोग हमसे बार बार एक ही सवाल पूछते थे, किसके लिए पैदल चलते हो? हमारा उत्तर भी एक ही होता था, शांति के लिए। लोग तुरंत कह उठते थे, हम भी शांति के लिए हैं। सभी शांति के लिए हैं, फिर भी शांति नहीं होती। जो शांति के लिए हैं वे ही युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि यह तैयारी क्यों चल रही है। मॉस्को संसार का वह स्थान है जहां युद्ध और शांति के प्रश्न पर निरंतर चर्चा होती रहती है। मॉस्को विश्व के उन दो नगरों में से एक है जहां से युद्ध और शांति के सवाल पैदा होते हैं और जहां उन सवालों का समाधान ढूंढा जाता है। जब हम 32 मंजिल के भव्य विश्वविद्यालय में छात्रों की सभा में युद्ध और शांति के प्रश्न पर भाषण देने गए तो हमें लगा कि वहाँ के कण कण में युद्ध और शांति का प्रश्न समाया हुआ है। 22,000 छात्रों को ज्ञान विज्ञान तथा कला की शिक्षा देने वाला यह स्थान एक विचित्र हलचल से भरा हुआ था। वियतनाम और इराक जैसे देशों में हुई घटनाओं के चित्रों से सजी हुई दीवारों के पास जोर जोर से युद्ध और शांति के प्रश्न पर बहस हो रही थी। हमने विश्वविद्यालय के युवक विद्यार्थियों के साथ कई घंटे बिताए और यह पाया कि वे सब केवल एक ही प्रश्न का समाधान ढूंढ रहे हैं। उनका प्रश्न है, जब सभी शांति के उत्सुक हैं तो युद्ध के लिए क्यों तैयारी चल रही है? मॉस्को विश्वविद्यालय चेतनाशील, प्राणवान और जागृत विद्यार्थियों की विद्याभूमि है। वे केवल अपनी पुस्तकों में ही बंधे नहीं रहते। वे संसार की हर समस्या से परिचित हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। उस समाधान के लिए वे हर तरह की कुर्बानी करने को भी तैयार रहते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के बाद ऐसे विद्यार्थियों का तांता लग गया जो अपनी पढ़ाई छोड़कर, घर परिवार की चिंता छोड़कर हमारे साथ पद यात्रा में आने के लिए भी प्रस्तुत थे। उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो कोई चिंता नहीं, उन्हें किसी देश की सरकार जेल में बंद कर देगी उसकी भी परवाह नहीं, उन्हें सरकार की नीति के विरोध में बोलना पड़े तो उसके लिए भी उन्हें कोई हिचक नहीं। उनके मन में एक आग थी, एक साहस था, एक तड़प थी। हम उनकी तीव्रता पर मुग्ध हो गए। ऐसे 4 विद्यार्थी जो हमारे साथ आना चाहते थे, रात रात भर हमारे साथ बातें करते रहते थे। वे पूरे तौर से हमारे साथ आना चाहते थे पर सरकारी आज्ञा के अभाव में आ नहीं सके। आगे की कहानी भाग 11 में।